sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Odwiedź najbliższy salon i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sytuacja po wyborach. O tym za godzinę będą rozmawiać liderzy koalicji rządowej. Kolejna wymiana jeńców i warunki zawieszenia broni to tematy drugiej rundy ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Awaria wodociągu w Mordach pod Siedlcami. Znów mieszkańcy nie mają wody pitnej. Za godzinę rozmowy koalicyjne. Sytuacja polityczna po wyborach prezydenckich będzie głównym tematem spotkania liderów partii tworzących rząd. Jak relacjonuje nasz reporter Michał Fabisiak, to okazja do wyciągnięcia pierwszych wniosków. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni wyciągnięciu wniosków powinna służyć nowa umowa koalicyjna. Mówię przede wszystkim o tym, żebyśmy na nowo, w jasny, konsekwentny sposób zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy zrobić przez te dwa lata. O konieczności jej renegocjacji, a następnie rekonstrukcji rządu mówią dzisiaj w Sejmie posłowie wszystkich partii, które go współtworzą. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że jednym z błędów tej kampanii był brak oferty programowej dla młodych mężczyzn. To był ten błąd, brak takiej twardej, wiarygodnej oferty dla tych wyborców. Wkrótce dojdzie do policzenia szabel w koalicji rządowej. Nieoficjalnie w Sejmie spekuluje się, że premier zwróci się do Izby z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu, co ma przeciąć spekulacje o przyspieszonych wyborach. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent elekt Karol Nawrocki spotkał się ze swoim sztabem w warszawskiej siedzibie PiSu. To pierwsza taka narada po wyborach. Omówiliśmy kwestie związane z wynikami, także z ostatnimi tygodniami. Chcieliśmy podziękować w imieniu sztabu także wszystkim, którzy w tej kampanii nam pomagali. Ta kampania nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie wpłaty ponad 23 miliony złotych. Szef sztabu Paweł Szefernaker dodaje, że jutro odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim. Pan prezydent Andrzej Duda zaprosił pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego i myślę, że można potwierdzić, że takiego spotkania dojdzie. Spotkanie z prezydentem elektem Polski nie wyklucza wkrótce Komisja Europejska. Mówi o tym rzeczniczka komisji Paula Pinho. Przywołuje też poranny wpis na portalu X przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która pogratulowała Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach. Jak zawsze będziemy dążyć do dobrej współpracy w oparciu o bardzo dobrą już współpracę z Polską. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen chce ją kontynuować także z nowym prezydentem wybranym przez Polaków. Jeśli chodzi o spotkanie, to jest za wcześnie, by planować już teraz cokolwiek, ale spodziewam się, że wkrótce do takiego spotkania mogłoby dojść. Rzeczniczka Komisji Europejskiej nie chciała komentować przyszłych losów reformy sądownictwa w Polsce. Planowane zmiany przez rząd Donalda Tuska, które doprowadziły do odblokowania unijnych funduszy dla Polski w ubiegłym roku, wymagają zgody prezydenta, by zostały dokończone. Około godziny, tyle trwała druga runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji w Stambule. Rosjanie przekazali Ukraińcom swoje warunki wstrzymania ognia. Umówiono się też co do kolejnej wymiany jeńców. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow poinformował, że otrzymał rosyjskie tzw. memorandum i ukraiński zespół będzie miał teraz tydzień na przeanalizowanie rosyjskich warunków zawieszenia broni. Potem mają być podjęte kolejne kroki. Umierow zaznaczył jednocześnie, że Kijów proponuje kolejne spotkanie do końca czerwca. Podkreślił jednocześnie, że kluczowe warunki pokoju powinny być omówione na spotkaniu przywódców państw. W Stambule ustalono też kwestię wymiany jeńców. Skupiliśmy się na wymianie wszystkich ciężko chorych jeńców wojennych oraz tych, którzy mają mniej niż 25 lat. Rosja i Ukraina porozumiały się także w sprawie wymiany ciał poległych. Ukraińska delegacja przekazała Rosjanom także listę deportowanych przez Kreml ukraińskich dzieci, które powinny wrócić do ojczyzny. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wody pitnej nie ma około 5000 mieszkańców miasta i gminy Mordy pod Siedlcami. W wodociągu wykryto bakterię enterokoków. Woda nadaje się tylko do celów sanitarnych. Nie można jej ani pić, ani się nią myć. Samorząd prowadzi prace naprawcze. Do tej pory ustaliliśmy źródło skażenia, mówi prezes gminnej spółki komunalnej w Mordach Wojciech Biarda. Mamy trzy studnie, jedna z nich jest skażona bakterią. Ona jest na obecną chwilę odłączona całkiem od systemu. Zostało zachlorowane wszystkie elementy jak i podociągu, i odżeleżaczy. Na daną chwilę płuczemy. Jutro pracownicy siedleckiego sanepidu pobierą próbki wody z 5 ujęć. Wyniki mają być znane w piątek. Woda dostarczana jest mieszkańcom beczkowozami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, sport w Trójce, Norbert Michalak. Sensacja w wielkosztemowym tenisowym turnieju French Open w roli głównej Louise Boisson, francuska, która w rankingu jest sklasyfikowana na 361 miejscu i gra w turnieju dzięki dzikiej karcie, wygrała 3-6, 6-4, 6-4 z rozstawioną strójką Jessicą Peguną. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału, gdzie zagra z Mirrą Andrzejewą. W 1/4 finału jest również Iga Świątek. Polka jutro około 13 zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a jednak Maurizio Sarri ponownie został trenerem piłkarzy rzymskiego Lazio. Podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Sarri z sukcesami prowadził takie drużyny jak Napoli, Chelsea czy Juventus. Po raz pierwszy w historii to jest sukces. Polskie zespoły grały w finałowym turnieju Ligi Mistrzów Tenisistów Stołowych. Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki, IKS Global Pharma Orli czy Suchedniów. Mimo że oba zespoły odpadły w półfinale, to trener Bogorii Paweł Fertikowski ma nadzieję, że polskie drużyny, mimo przepaści finansowej w porównaniu do zagranicznych rywali, będą regularnie walczyć o awans do Final Four. Cały czas ja w to wierzę, że tworzymy naszych też zawodników, bo przecież my jako Bogoria też dwóch Polaków wystąpiło w podstawowym składzie. Marek ograł też świetnego zawodnika, więc ja ciągle wierzę w to i z takim też założeniem pracujemy na co dzień, że to my mamy wyszkolić takiego zawodnika, żeby nawet te budżety większe tych klubów i te tuzy nie wygrały z nami w przyszłości. No i do tego dążymy, mam nadzieję, że tego się doczekamy w końcu. W kobiecych rozgrywkach Siarkopol Tarnobrzeg czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzyń, jednak w tym sezonie odpadł w półfinale. Dziś jest naprawdę ciepło, szczególnie w tej południowo-wschodniej Polsce. Tam w tym momencie około 26 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniejsza jest północ, tam około 17-18 stopni. Jutro w ciągu dnia też będzie ciepło, ale może pojawić się przelotny deszcz. Tylko obszary położone na wschodzie naszego kraju mają być bezdeszczowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy razem z Państwem do godziny 19. A dziś w popołudniowym zapraszamy do Trójki, odwiedzamy gminę Wiązowna. Gminę, w której wynik wyborów prezydenckich w drugiej turze był najbardziej zbliżony do tego wyniku ogólnopolskiego. No i zastanawiamy się nad tym, czy gmina Wiązowna w związku z tym jest taką miniaturą Polski. There's no need to worry. Another G boy will take his place. it's no good. 12 minut. 12 minut po godzinie 17. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Dziś zbieramy historię o tym, co sprawiło Państwu dzisiaj przyjemność. I dzwonią Państwo z takimi historiami, że się wzruszyć można. Prowadzę drużynę harcerską dla dzieciaków z niepełnosprawnością. Dzisiaj rano dostałam informację, że na zlot w Czarnogórze, jest to pierwszy zlot zagraniczny, na który będziemy jechali jako drużyna nieprzetartego szlaku, mogę wziąć jeszcze jedno dziecko, które na dzień zgłoszeń nie miało dowodu osobistego. Jest to dziewczynka z domu dziecka i skauci z Czarnogóry dali mi zielone światło, powiedzieli, że jak najbardziej ją przyjmą, wtedy kiedy będzie dowód gotowy. Zapraszamy do Trójki. Paweł Turski wynalazł dzisiaj, że gmina Wiązowna jest gminą, która miała najbardziej zbliżony wynik drugiej tury wyborów prezydenckich do tego wyniku ogólnopolskiego. Dlatego też Jacek Frenzel zabrał samochód i wyruszył do Wiązowny sprawdzić, czy Wiązowna jest jakąś może miniaturą Polski, skoro ten wynik lokalny w gminie powtórzył się potem w całym kraju. Głosowała? Tak, na Trzaskowskiego. Czuje się pani przegraną? Smutno i wściekło momentami, bo jednak liczyłam, że coś w tym kraju się zmieni. Jesteśmy na targowisku, zdania są podzielone. No tak, gmina Wiązowna raczej zawsze była bardziej prawicowa. Mówi się trudno, trzeba jakoś przeżyć. Wie pan, tutaj jest dużo, jak ja to mówię, napływowych, nowych ludzi, którzy pobudowali się, przeważnie z Warszawy. To też spowodowało, że głosowali tu ludzie za Trzaskowskim, a starzy bywalcy jednak są bardziej zachowawczy i głosowali na Nawrockiego. A jak pani rozmawia z sąsiadami, zdradzają swoje poglądy? Tak. Większość moich sąsiadów to są tutaj mieszkający z dziada pradziada i oni byli za Nawrockim. Tych starych mieszkańców to jest większy związek z kościołem. Kościół ma tutaj dużo Wiązownej i w okolicy do powiedzenia. Myślę, że sytuacja w gminie oddaje to, co się dzieje w Polsce, czyli kraj jest podzielony. Radca prawny pragnący zachować anonimowość. I mamy właśnie tego efekty. Czy Polska jest do posklejania? Wydaje mi się to niemożliwe, a na pewno nie w ciągu kadencji, która się rozpocznie. Pewnie będzie potrzebna wymiana pokoleniowa i zejście ze sceny politycznej panów Kaczyńskiego i Tuska. Odwiedziny we Wiązownie Jacka Frenzla z większą liczbą głosów jej mieszkańców wrócą w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieść pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans? Chowam ręce w twoich kieszeniach. 18 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W niedzielę po południu Ukraina przeprowadziła jedną z najbardziej zuchwałych operacji wojskowych. Szykowano ją ponad 18 miesięcy. No i ten kryptonim. Pajęczyna. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyła dziesiątki rosyjskich bombowców strategicznych. Jakie mogą być konsekwencje tej operacji, wyjaśni Monika Suszek. Ta akcja przeszła do historii wojen. Przy pomocy niewielkich dronów, sztucznej inteligencji i ciężarówek Ukraińcy uderzyli w rosyjskie lotnictwo strategiczne. Sami Rosjanie byli w szoku. Kilkadziesiąt niewielkich, ale niezwykle groźnych dronów ukrytych w ciężarówkach zniszczyło rosyjskie zasoby strategiczne, oddalone nawet o ponad 4000 kilometrów od ukraińskiej linii frontu. Siły Kijowa zaatakowały co najmniej 4 lotniska. Rosja ten atak odczuła bardzo boleśnie, ocenia politolog profesor Maciej Raś z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to kompromitacja po prostu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Dlatego, że ukraińskie drony uszkodziły bądź zniszczyły ponad 40 maszyn, w tym bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. W tej chwili eksperci oceniają, że strona rosyjska nie jest w stanie utrzymywać samolotów wczesnego ostrzegania, przynajmniej jednego, przez cały czas w powietrzu, w taki sposób, by kontrolował on z powietrza przestrzeń powietrza Ukrainy. Krótko mówiąc, nie ma już wystarczającej liczby czegoś, co w NATO nazywamy AWACS-ami, czyli samolotów wczesnego ostrzegania, które unosząc się nad ziemią znacznie lepiej widzą to, co się dzieje na terytorium przeciwnika. Co więcej, straty są nie do odtworzenia, bo część z tych maszyn nie jest już produkowana. Oznacza to więc trwałe osłabienie rosyjskich zdolności militarnych, mówi Jakub Link-Lęczowski, wydawca portalu Milmak. Zostały zaatakowane bombowce strategiczne, czyli tak naprawdę perła w koronie rosyjskiego lotnictwa. To nie są myśliwce albo bombowce frontowe, których Federacja Rosyjska ma dużo, które może łatwo wyremontować, odbudować, tylko tak naprawdę to są najcenniejsze samoloty, których się przy dobrych wiatrach, bez sankcji na bardziej skomplikowane komponenty, to się produkuje w porywach kilka rocznie. Cała operacja to majstersztyk inżynierii, logistyki i wywiadu. Nie bez znaczenia odbyło się to na dzień przed kolejnymi rozmowami pokojowymi w Turcji. Choć do zawarcia porozumienia jest daleka droga. Przestrzegał w niedzielę ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Załańskiego amerykański senator Lindsey Graham. Prowadzi grę przy stole pokojowym. Przygotowuje się do większej wojny. Operacja Pajęczyna pokazuje, że wojna XXI wieku to już nie tylko siła ognia, ale przede wszystkim technologia, wywiad i kreatywność. Ukraina udowodniła, że nawet przy ograniczonych zasobach można przeprowadzić precyzyjny atak na drugą stronę kontynentu bez wysyłania ludzi za linię wroga. Dodam, że dzisiejsze spotkanie pokojowe w Stambule między przedstawicielami Rosji i Ukrainy trwało nieco ponad godzinę. Jak podało tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rozmowy zakończyły się nie negatywnie. Ładne, prawda? Zapamiętam. She saw the sea king crawling on the telephone. Some women in a chessboard and a nursery line. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas. Yeah, Midas. La la la la la la. Midas. Yeah, Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed. He said, come here a little closer, boy. Come on, don't be shy. I searched to find the fracture in his tombstone facelift, and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. My 23 minuty po godzinie 17, 2:02, 7:03. Czekamy na telefony o tym, co dzisiaj sprawiło Państwu radość. Mnie po bardzo długim okresie próbowania udało się odpalić kreator adresowania kopert. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Nie mam pojęcia, po co komu taki kreator, ale włącz trójkę i rób co chcesz. W mazowieckiej gminie Wiązowna wygrał Karol Nawrocki, uzyskując niemal dokładnie taki sam wynik jak w skali całego kraju. Rafał Trzaskowski też zdobył niemal idealnie tyle, ile w całej Polsce. 49,01%, a w całym kraju 49,11%. Na ten temat podziału prawie pół na pół Jacek Frencel rozmawiał z Januszem Budnym, wójtem gminy Wiązowna. Ten podział, taką polaryzację, to my znamy od kilku lat. Bardzo dużo jest nowych mieszkańców. Zmieniła się całkowicie struktura społeczna, demograficzna. Część gminy jest typowo osadnicza, gdzie jest dużo nowych mieszkańców, którzy przybyli nie tylko z Warszawy i sąsiednich gmin, ale też z różnych krańców Polski. I z Podkarpacia, i z Lubelszczyzny, i z Podlasia. Jak się w takiej gminie gospodaruje? Na szczęście wyniki wyborów do parlamentu, na prezydenta nie są odzwierciedleniem wyników wyborów samorządowych. Mieszkańcy na szczęście w takich gminach wiejskich, tak jak u nas, patrzą na człowieka, na to, co chce się zrobić w tej gminie i ludzie chyba to cenią, ponieważ w wyborach tych ostatnich miałem prawie 80% poparcia, więc to jest całkowicie odmienny wynik niż w wczorajszych wyborach. Właśnie, we wczorajszych wyborach mamy dwa obozy, gmina podzielona. No to jest przykre. My staramy się tutaj w samorządzie łagodzić te nerwowe sytuacje. Ja myślę, że kurz wyborczy za chwilę osiągnie. Wrócimy wszyscy do pracy, znowu będziemy dążyć, żeby była ta normalność. Tak na co dzień nie odczuwamy tego podziału. Nie patrzymy na barwy polityczne, tylko działamy na rzecz rozwoju naszej gminy i to chyba nam się udaje. Jesteśmy wciąż na ścieżce rozwoju. Jestem przekonany, że sąsiad z sąsiadem od wielu lat znają swoje poglądy polityczne, prawieniency, więc tutaj nic się nie zmieni. Wciąż będą sąsiadami, wciąż będą rozmawiać, ale mogą się zdarzyć ekstremalne przypadki, że te emocje będą... A jak można zakopać te podziały i budować wspólną przyszłość? To jest proces i trzeba zacząć od siebie, od takiej autorefleksji i swoje życie, swoją działalność oprzeć na wartościach. To te podziały będą się zmniejszać. Janusz Budny, wójt gminy Wiązowna, który mieszkańcy zagłosowali w drugiej turze niemal idealnie, tak jak cały kraj, zdradził Jackowi Frenclowi, że zagłosował na doświadczonego samorządowca. Ciekawe którego? Czy na radnego dzielnicy Siedlce w Gdańsku, czy na pewnego samorządowca z Warszawy? How long did you wait? Finger and thumb, bobby pin between them. Thought I wasn't home, was hoping you'd go without investigation. I'm on the floor, watching the phone, with my fingers in. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi A6 e-tron, dostępne już od 1549 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy Asus TUF. Grafika RTX 4050. 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A co tam w Carrefourze? Sezon lodowych promek. Duże lody Grycan, różne rodzaje. W promocji drugie 60% taniej. 15,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 czerwca. Cena przed obniżką 24,39. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie. Rekordowa frekwencja. Takich danych o wyborach nie było od 35 lat. Jak będzie wyglądała współpraca rządu z nowym prezydentem? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Jest 17.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny rozmowy liderów koalicji rządowej. Jak mówi nam Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, przegrana w wyborach prezydenckich bardzo utrudni pracę rządu, parlamentu i koalicji 15 października. Na razie nie mamy szukania winnych. Będą dzisiaj rozmowy pomiędzy koalicjantami. Premier Tusk już wcześniej zapowiadał rekonstrukcję rządu. Dzisiaj zapowiedział na 20 swoje wystąpienie. Myślę, że przedstawi, jaki jest dalszy plan. Natomiast ta koalicja będzie trwała do kolejnych wyborów, dlatego że tak się umawialiśmy z Polkami i Polakami. Druga tura wyborów prezydenckich została przeprowadzona profesjonalnie i sprawnie, ocenia OBWE. Zwraca jednak uwagę na silną polaryzację społeczną oraz medialną i kwestie finansowania kampanii. Zagraniczni obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie stwierdzili też w raporcie, że kampania stawała się coraz bardziej konfrontacyjna, bo obaj kandydaci rywalizowali o głosy podzielonego i ideologicznie rozdrobnionego elektoratu. Zaznaczyli jednak, że przed drugą turą użycie podżegających i nietolerancyjnych komunikatów wyraźnie spadło. Do 23 obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami i ulewnym deszczem na południu. Alerty wydano dla województw małopolskiego, podkarpackiego i południowej części świętokrzyskiego i lubelskiego. Burzom towarzyszyć będą ulewy i silny wiatr do 70 km na godzinę. Pełny serwis Trójki o 18. Jutro może miejscami popadać, przelotnie raczej, choć burze nie są wykluczone. Temperatura maksymalna od około 19 stopni Celsjusza na północy i miejscami na południu do 26 stopni w centrum i na zachodzie. Nad samym morzem chłodniej, tam około 16 stopni. Na 27 minut przed godziną 18 gramy w Trójce Manam. O, nie rób tyle hałasu. 23,5 minuty do godziny 18. My w Trójce dzisiaj nadajemy z hasłem Włącz Trójkę i rób co chcesz. Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel odbiera, a państwo dzwonią i opowiadają o tym, co sprawiło dziś im radość. Co mi się dzisiaj udało, byłem na dwóch spacerach. Łapmy chwilę szczęścia i wszystkiego dobrego życzę. A za chwilę w Trójce Puls o powyborczej przyszłości. Ale najpierw Somber, Undressed. O 17.40 łączymy się z Łodzią. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Puls Trójki. Kłaniam się. Najważniejsze polityczne starcie tego roku rozstrzygnięte. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki minimalnie wygrywa bój o prezydenturę z Rafałem Trzaskowskim i to on zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim. Co ta zmiana przyniesie polskiej polityce? O tym teraz porozmawiamy. Z nami Eliza Olczyk wprost i Paweł Rutkiewicz-Forbes. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Jak państwo patrzą na ten wynik? Czy zwycięstwo Karola Nawrockiego to jest wotum nieufności dużej części społeczeństwa wobec rządu Donalda Tuska? Czy to jest taka po prostu czerwona kartka dla tej władzy? Eliza Olczyk. No, wydaje mi się, że tak naprawdę ze wszystkich przyczyn, które wymieniane są, jeżeli chodzi o porażkę Rafała Trzaskowskiego, bo porażka zawsze ma wiele przyczyn, a nie tylko jedną, ale wydaje mi się, że tą kardynalną jest to, że ludzie po prostu po półtora roku uznali, że już nie mają zaufania do tego rządu. Mówimy o połowie oczywiście, bo druga połowa zagłosowała na Rafała Trzaskowskiego, tam za dużej różnicy nie było, raptem poniżej 400 tysięcy głosów. Niemniej jednak w społeczeństwie przeważyli ci, którzy odrzucili dotychczasowe osiągnięcia albo brak osiągnięć rządu Donalda Tuska i dokładnie tak, proszę państwa, wychodziło z badań sprzed wyborów prezydenckich, z badań dotyczących oczywiście poparcia dla rządu. Poparcie dla rządu spadało, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc, by pod koniec już w tym miesiącu osiągnąć najniższy wynik i jak trochę szydzili, ale mieli też i trochę racji politycy PiS-u, było ono gorsze niż wtedy, kiedy PiS wychodził z COVID-u, a wtedy było cały rząd PiS-u, a wtedy było całe morze zastrzeżeń do działalności covidowej. Zatem, a tutaj mieliśmy właściwie co? Nie było żadnych problemów. Można było powiedzieć, że rząd Donalda Tuska miał jakby otwartą drogę do sukcesu. Został przywitany euforycznie Donald Tusk na zachodzie Europy. Unia była zachwycona tym, że pognębił PiS. W związku z tym gotowa była przyznawać te pieniądze z KPO, które były zatrzymywane za rządów PiS-u. Nie było żadnych pretensji. Nawet jeżeli rząd Tuska naciągał reguły, ponaciągał, to i tak Unia Europejska, która w przypadku PiS-u już by tam, nie wiem, niemalże lewitowała z tego powodu, tutaj po prostu uważała, że nic się nie dzieje. Zatem trzeba było robić tylko jedno, realizować te swoje obietnice wyborcze, które się zgłosiło. No, jak ktoś zgłasza 100 konkretów na 100 dni do realizacji, no to sam jest sobie winien, że potem jest takie mega rozczarowanie. Ale ja bym chciała wrócić tak troszeczkę, zagłębić się w takie dalsze historie, bo jednak, wiecie państwo, po 89 roku, szczególnie lata 90. obfitowały w rządy, które upadały po 6 miesiącach, po niespełna roku, po półtora roku, to nie było nic nadzwyczajnego. Wtedy się rządy bardzo szybko zużywały, głównie z tego powodu, że były to trudne koalicje. Mieliśmy wtedy na przykład na początku lat 90. nie było progu wyborczego, Sejm był bardzo rozdrobniony. W związku z tym te koalicje były wielopartyjne. I tutaj też mamy koalicję wielopartyjną. Zatem te analogie są bardzo widoczne. Ale tak, czasy się zmieniły. Społeczeństwo stało się nieco bogatsze, ale też bogatsze w doświadczenie po rządach PiS-u, że jak się składa obietnice, to przynajmniej część z nich się realizuje. No i tutaj niestety uznało, że ktoś zrobił konia. Forbes, czemu Rafał Trzaskowski nieznacznie, ale jednak przegrał? Co zaważyło? Mhm. Bardzo doświadczony polityk, bardzo rozpoznawalny polityk. Przegrywa z człowiekiem, którego opinia publiczna tak naprawdę poznała 7 miesięcy temu. Dzisiaj Roman Giertych mówi, kampania Rafała Trzaskowskiego była kiepsko prowadzona, nie ma co tutaj pudrować. Tak, mnie jest tak po ludzku szkoda Rafała Trzaskowskiego, szczerze mówiąc, dlatego, że to jest jednak człowiek o bardzo wysokich kompetencjach, który moim zdaniem dobrze by pełnił funkcję prezydenta, która jest głównie funkcją reprezentacyjną. Pamiętajmy o tym jakoś w kampanii zapominano, właściwie ona kręciła się wokół wielu tematów, które średnio dotyczyły kompetencji samego prezydenta. Skończyło się, jak się skończyło? No po pierwsze dlatego, że jak to już pani redaktor powiedziała, trochę Rafał Trzaskowski dostawał rykoszetem za niedowiezione obietnice rządu Donalda Tuska. Niedowiezione, znaczy wiadomo, on się tłumaczy, że niedowiezione, bo nie mieli prezydenta, ale zupełnie inna byłaby rozmowa, gdyby na przykład tego prezydenta z PiS-u dotychczasowego zalewano projektami ustaw, które by wychodziły z Sejmu, które dotyczyłyby tych 100 konkretów słynnych, które tamten by musiał odrzucać. I się z tego tłumaczyć. I się z tego tłumaczyć, tak. Natomiast teraz to koalicja rządowa musiała się tłumaczyć z tego, dlaczego tych projektów ustaw nie ma, a nie jako ze względu na to zniechęcenie na ten zawód, dostał rykoszetem Rafał Trzaskowski. Druga sprawa, moim zdaniem, ja się tak zastanawiam, dlatego że ten końcowy wynik właściwie przez cały czas trwania tej kampanii wyborczej, jak mieliśmy sondaże przed drugą turą, to ten wynik był stały. To było 51 z tej strony, 51% z drugiej strony. Właściwie ten wynik się kompletnie nie ruszał. Skończyło się na tym, że o włos wygrał Trzaskowski, równie dobrze mógł... Nawrocki. O włos równie dobrze mógł wygrać Trzaskowski. Tylko, że właśnie, czy mógł wygrać? To jest inne pytanie. Bo ja się, szczerze mówiąc, zastanawiam, czy w ogóle dla kandydata z Platformy Obywatelskiej to były wybory do wygrania. Ja w pewnym momencie zacząłem mieć taką refleksję, że Karol Nawrocki ze wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi tej kandydatury, z tym, że ona wielu wyborców PiSu też zniechęcała. Ja się zastanawiałem w pewnym momencie, czy to nie jest jedyny kandydat, z którym Trzaskowski w ogóle może wygrać. Nie dlatego, że może Sikorski byłby lepszy, jak to niektórzy sugerują. Dlatego, że po prostu ten ogon, jakim jest członkostwo w Platformie Obywatelskiej, przez całą kampanię za nim się ciągnęło i on się musiał często tłumaczyć z rzeczy, które nie tylko, w ogóle nawet nie odbywały się za jego kadencji. No dobrze, tak? Ale też jest wiceprezesem tej partii, więc oczywiście, ciężko się z tego tłumaczyć. Oczywiście, on się nie mógł odciąć od tego. W dużo bardziej komfortowej sytuacji był Nawrocki, który był oficjalnie kandydatem obywatelskim, owszem popieranym przez PiS, owszem tam w sztabie byli politycy PiS. Był finansowany przez PiS. Finansowany przez PiS, oczywiście, tylko że kiedy on poszedł do Mentzena i jego zapytał Mentzen o reformy Mateusza Morawieckiego, to on mógł spokojnie powiedzieć, ale mnie wtedy w PiSie nie było, ja za to nie odpowiadam. No, co więcej, on nawet skrytykował tę decyzję Mateusza Morawieckiego. Co dalej? Z Prawa i Sprawiedliwości płyną teraz głosy, że Donald Tusk powinien podać się do dymisji. Tak mówił dziś chociażby poseł PiSu Andrzej Śliwka. Powinien podać się do dymisji, czy też nie powinien podać się do dymisji? Eliza Olczyk. No, nikt przy zdrowych politycznych zmysłach nie przerywa kadencji, jeżeli nie musi. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, żeby Donald Tusk przerwał swoją kadencję, dlatego że w Sejmie nic się nie zmieniło. On dalej ma większość, dalej może rządzić przez 2,5 roku. Niektórzy mówią, że to będzie wegetacja. Nie, dopóki się ma większość, to nie jest wegetacja, to jest normalne rządzenie. Najważniejszą ustawą, które musi uchwalić każdy rząd, to jest budżet. Dokładnie. A prezydent budżetu wetować nie może. Poza tym tak naprawdę jestem przekonana, że gdyby na przykład Platforma Obywatelska położyła panu prezydentowi na biurko ustawę o likwidacji podatku Belki, co się znalazło w tych 100 konkretach, proszę mi wierzyć, ja nie mam pojęcia, dlaczego oni tego nie zrobili, dlaczego chociaż nie uczynili jednego kroku, żeby może obniżyć, tam były przecież takie przymiarki, prawda? Tym bardziej, że wpływy do budżetu z tytułu podatku Belki są niewielkie, umówmy się. Nie, no więc o to chodzi. I żeby nie dla wszystkich, tylko dla tych najskromniejszych, którzy tam najmniej zarabiają i żeby z nich zdjąć ten podatek Belki. Nie, no nie zrobili tego, nie mogli tego zrobić. Nie wiem dlaczego i nie sądzę, żeby prezydent Andrzej Duda byłby w stanie to zawetować. Tak samo myślę, że gdyby taką ustawę dostał Karol Nawrocki, to on też by jej nie zawetował, bo to jest nielogiczne, prawda? Jeżeli rząd zgadza się dobrowolnie, że sobie uszczupli dochody do budżetu, nawet o niewielką kwotę, to jednak pan prezydent może powiedzieć, to w razie czego rząd bierze za to odpowiedzialność. Zatem, no tak to jest, naprawdę uważam, że Donald Tusk nie ma powodu, znaczy ma powody oczywiście może i psychologiczne, i polityczne, ale politologicznie nie ma żadnego powodu, żeby podawał się do dymisji i moim zdaniem się nie poda, no bo jednak wiecie państwo, to są jeszcze 2 lata z haczykiem do następnych wyborów. W 2 lata wiele rzeczy się może zmienić i każdy rasowy polityk tak kombinuje. No może przez te 2 lata, no nie wiem, co się wydarzy. Zacznie wiedzieć w naszą takiego stronę. Dziś no. O 20:00 wystąpienie Donalda Tuska. Czego się po nim państwo spodziewają? Szef rządu zapowiedział, że zwróci się o wotum zaufania dla rządu, co też wywołało spore emocje. Szymon Hołownia skomentował, to zły pomysł. Zastanawiam się, jak zagłosować. Nie może być tak, że premier nas zaskakuje i stawia w takiej sytuacji. Trzeba renegocjować umowę koalicyjną. Paweł Rutkiewicz, przepraszam. Ja po tym dzisiejszym wystąpieniu premiera, to się spodziewam raczej jakichś kurtuazyjnych, ogólnikowych wypowiedzi na temat kilku ministrów straci pracę. To mniejsza, tak, rekonstrukcja rządu zapowiadana od dłuższego czasu. Ja nie widzę, szczerze mówiąc, sensu organizowania głosowania w sprawie wotum zaufania w sytuacji innej niż taka, w której Donald Tusk miałby absolutną pewność, że wszyscy to wotum poprą. Nie widzę też kompletnie sensu rozwiązywania rządu. To by było zagranie porównywalne z tym, co zrobił Macron po wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji. Efekt jest taki, że kolejny rząd we Francji prawdopodobnie za miesiąc upadnie. No, tylko że tam jest zupełnie inny system. Inny system, prezydentem i premierem zarazem. Dokładnie tak. Natomiast wracając do tego, co rząd może zrobić, tu się zgadzam z panią redaktor, mają 2 lata, mogą zrobić to, czego nie robili przez poprzednie 2 lata. To znaczy zasypywać nowego prezydenta projektami ustaw. I to jest moim moim zdaniem jedyna sensowna rzecz, którą obecnie rząd, obecna większość parlamentarna może zrobić. Dlatego, że tak jak już powiedzieliśmy, jeżeli Nawrocki by to wszystko wetował z automatu, no to on się z tego będzie musiał tłumaczyć. Nikt od niego nie oczekuje, że będzie na przykład podpisywał ustawy kontrowersyjne światopoglądowo, tak w rodzaju, nie wiem, związków partnerskich, czy liberalizacji prawa aborcyjnego. Tak, dokładnie tak, no bo wszyscy wiemy, jakie ten kandydat ma poglądy. Skąd się wywodzi. Skąd się wywodzi, no jakby też uszanujmy to, ale nie widzę żadnego racjonalnego powodu, dla którego prezydent, który nie chce pogrążyć swojego politycznego środowiska, miałby wetować projekty ustaw, które służą rozwiązywaniu obiektywnych problemów, jak choćby to ta modyfikacja podatku Belki, bo tam w Ministerstwie Finansów mówi się od dłuższego czasu, że trwają prace w Ministerstwie Finansów na temat tego, że on by był w sprawie zysków od powyżej 100 tysięcy złotych. Nie tak jak teraz, że na przykład mamy konto oszczędnościowe złotówka i od tylko tego znów dochodzimy do groszy, tego, tak, że ludzie oczekują konkretów, a nie konsultacji w ministerstwie, bo te dokładnie konsultacje trwają od wielu lat. Dokładnie, i o tym dlatego, się mówi od wielu że lat. Ten temat wraca. Po tym czasie już ten projekt powinien być gotowy. Ja też nie rozumiem, dlaczego on nie jest gotowy. To chyba nie jest tak skomplikowana sprawa, bo rozumiem, że jeśli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku, no to już jest jakby poważna wyrwa w budżecie. I tak naprawdę były spekulacje, że gdyby przed tą drugą turą wyborów w ogóle rząd dał Trzaskowskiemu taki oręż, żeby on mógł powiedzieć, że będzie to podwyższenie kwoty wolnej, no to mogłoby mu to pomóc, tak? No to się nie stało, tam też są obawy w Ministerstwie Finansów, że zbyt duża luka w budżecie, ale podatek Belki? Nie, kompletnie jakby nie widzę takiego problemu. No to jest gest problemu w stronę bardzo konkretnych ludzi, tak, działających na rynku, oszczędzających na lokatach, etc. Dokładnie. Jeśli chodzi... I tych najbiedniejszych, przepraszam, że się wcinam, właśnie. Tak, tych najbiedniejszych inwestujących, tak. No inwestujących i też po prostu oszczędzających na lokatach, więc ciężko to nazwać inwestycjami, po prostu trzymającymi pieniądze w obligacjach, czyli długu państwa. Tak, mamy złotówka zysku i od tej złotówki płacimy 19 groszy. Tak, no absurdalne zupełnie. Ale do jednej z przyczyn, takiej niedocenianej przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego bym wrócił, dlatego że mam wrażenie, że jeśli chodzi o wyborców lewicy, w dużej mierze zaważyła ta awantura wokół składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rafał Trzaskowski bardzo moim zdaniem niepotrzebnie próbował tutaj robić za adwokata rządu. Jakoś nie potrafił się... Ani nie zrobił tego, strony... co zrobił Karol Nawrocki, tak, czyli odciął się od dokładnie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. Z jednej strony no nie mógł do końca, no bo to była obietnica. On też jakby miał być tym prezydentem, który pozwoli ją dowieść do końca. Z drugiej strony pojawiły się te obawy lewicy i wyborców lewicy, że to sprawi, że będzie mniej wpływów do budżetu ochrony zdrowia. Nie przedstawiono przez całe dwa tygodnie przed drugą turą żadnego sensownego planu, który pozwoliłby uargumentować to, że przy obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie zmniejszą się wpływy do budżetu ochrony zdrowia, tak? I no usłyszeliśmy wielu że minister finansów daje słowo, że tak wielu nie lewicowych będzie wyborców bardzo się tego wystraszyło. Tu stawiamy kropkę. Eliza Olczyk wprost, bardzo dziękuję. Paweł Rutkiewicz, Forbes, również Marcin Pośpiech. Kłaniam się. Dziękuję. I do usłyszenia. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, ain't let it go. Never told my love will I ever get it back. Unconditional surrender.